जब अपने हो जाए बेवफा तो दिल टूटे, जब अपने हो जाए बेवफा तो दिल टूटे, जब दिल टूटे तो रोए क्यों, जब दिल टूटे तो रोए क्यों, हम आए क्यों नहीं, हम जाते क्यों नहीं, जब अपने हो जाए बेवफा अपने हो जाए।